Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 9. Восьмага верасня. Зноў бальніца. І, здаецца, тая самая палата, 406. 10 верасня. Сёння наступіла нейкае пагаршэнне. З раніцы таблетка нітрагліцэрыну спатрэбілася. Падскочыў ціск. 11 верасня. Серада. 10 гадзін раніцы. Да снедання паспеў прыняць дзве нітрагліцэрыначкі. І вось цяпер укінуў трэцюю. Учора ў Маскве адкрыўся 5-ы міжнародны кніжны кірмаш. Сёння надрукавалі ў асноўных газетах прывітанне Савета міністраў СССР удзельнікам і гасцям яго. Там ёсць словы, што савецкая кніга нясе праўду пра нашу радзіму ва ўсе куткі планеты, праўду грамадскага прагрэсу і гуманізму. Якую праўду? Які прагрэс? Які гуманізм? За праўду кара, а яна ў СССР зайздросна разнастайная, ад зняцця з чаргі на кватэру да інфаркта і канцлагера. А яшчэ недаўна мог быць і расстрэл. Усе полчышчы, тыпу АТ, БФ і іншыя, тут аўтар дзённікаў называе шыфры цэнзараў, нахабна ўпісваюць у нашай кнігі сваю ў двухкосі праўду, патрэбную рэжыму, замест аўтарскай праўды, замест аўтарскай думкі, аўтарскай душы, замест нашай праўды. Тут табе ўвесь гуманізм, тут табе і ўвесь прагрэс. Наш сапраўдны гуманізм, які мы прапаведуем праз такіх людзей, як Быкаў, Адамовіч, Караткевіч, Брыль, выкляйміце, як гуманізм бязбрэжны, бескласавы, а значыць шкодны. А па-вашаму ж класавасць – гэта вечны антаганізм, гэта брат на брата. З дапамогаю свайго класавага гуманізму ў двухкоссі знішчылі больш за 20 мільёнаў чалавек, найлепшую частку насельніцтва вялізнай сваёй імперіі. А цяпер забараняеце нават успамінаць у літаратуры пра тыя рэпрэсіі. Вось якая ў вас у двухкоссі праўда гуманізму. Вось цана вашаму прывітанню выдаўцам і пісьменнікам свету. Я, беларускі выдавец Міхал Дубянецкі, абвяшчаю аб заснаванні мною шматтомнага, бесцэнзурнага літаратурнага зборніка. Умоўна, а можа і не умоўна, зборнік мэтазгодна падзяліць на наступныя серыі. Серыя першая. Творы да савецкага перыяду, забароненыя савецкай цэнзураю. Серыя другая. Творы савецкай літаратуры, мастацтва і навукі, забароненыя савецкай цэнзураю. Серыя трэцяя. Створаная ў эміграцыі і забароненая на радзіме савецкай цэнзураю. Серыя чацвёртая. Творы замежнай літаратуры, мастацтва і навукі, забароненыя ў Савецкім Саюзе. Серыя пятая. Адваяваная ў савецкай цэнзуры. Чатырнаццатага верасня. У здароўі і лячэнні ніякіх сур'ёзных змен няма. Непакоіць стэнакардыя. Як правіла, раніцою прачынаюся ад прыступу яе. Наведала мяне сям'я нашых слаўных Ліцвінавых. Сярожа з Людаю і з імі іх найменшы Віталя. Цудоўны малец. Сеў неяк каля мяне на ложак. Я прыгарнуў яго да сябе і думаю, што зараз ён і адхінецца, пабяжыць. Але ж не. Ён прытуліўся да мяне яшчэ шчыльней, уткнуў галоўку сваю ў мае грудзі. Сціх. Сціх і я. Сціхлі яго бацькі. Такое агульнае шчасце цягнулася цэлых хвіліны тры. Быў Стась. Гэта брат Міхала Фёдаровича. Адзін са Стасевых паплечнікаў прыехаў з адпачынку з Падмаскоўя. Сустракаўся з работнікамі маскоўскага гаркама партыі. Яны расказалі, што ЦК КПСС, ды і іх таксама, народ засыпае лістамі. Сэнс. Мы думалі, што вы будзеце весці барацьбу з п'янствам і п'яніцамі, а вы проста стварылі новыя цяжкасці ўсяму, гэтае слово падкрэслена, народу. Відаць, пэўны настрой там склаўся. Ён перадаўся і ніжэй. І вось той самы Слюнькоў, тагачасны першы сакратар ЦК КПБ, які не так даўно патрабаваў ствараць максімальныя цяжкасці, максімум нязручнасці тым, хто хоча купляць спіртныя, раптам днямі 11 верасня на пленуме ЦК КПБ ўжо крытыкаваў тых, хто ў антыалкагольнай кампаніі зайшоў надта далёка. Цытата ідзе далей. Вось я пытаю першага сакратара Брэсцка абкома партыі таварыша Сакалова. Колькі ў самім Брэсце магазінаў, якім дазволена прадаваць спіртныя? А ён сказаў, колькі вы думаеце, таварыш Сакалоў назваў? Два. Уяўляеце сабе? Два на такі горад. Ды гэта ж кожнаму з нас час ад часу трэба купляць гэтыя прадукты. Ну і як гэта зрабіць? У кіламетровых чэргах? Не, таварышы, далекавата зайшлі некаторыя з нас. Трэба быць рэалістамі. Ха-ха-ха. Далей аўтар дзённікаў робіць такую заўвагу. Даць дзікі апантаны рогат на цэлую старонку, а то і дзве. Іх кампаніі ў двухкоссі гэтага заслугоўваюць. Затым ідуць такія выразы. Першае. Мінеральны сакратар. Другое. Адкажам на чырвоны тэрор белай гарачкаю. Трэцяе. Не дазволім зялёнага змія ўключыць у чырвоную кнігу. І чацвёртае. Сокін сын. 19 верасня. 17 верасня мне прызначылі рэжым нумар адзін. Не ўставаць. Карміць будуць у пасцелі. 23 верасня. Была Раіса Хмялеўская. Гэта загадчык вытворчага аддзела выдавецтва «Мастацкая літаратура». Прывезла некалькі сігнальных экзэмпляраў апошніх выданняў. Расказала пра цяжкасці завяршэння верасня і 3 квартала. Думаю, нейкім чынам падстрахаваць. 3 кастрычніка. Чацвер. Усёй цяжкай артылерыі, усіх блакадных сродкаў хапіла толькі на ўчарашнюю ноч. А сёння ўсё вярнулася на кругі свае. Прачнуўся да 5 гадзін раніцы, вядома ж, ад сардэчнага болю. Пацягнуўся за нітрачкай, праз хвілін 20-30 зноў, неўзабаве зноў. Сёння ў лечколах у двухкосе абмяркоўвалася пытанне аб пераводзе мяне ў рэанімацыю. 4 кастрычніка, пятніца. У выдавецтве сёння павінен быць справаздачна-выбарны партыйны сход. Рыхтуюць яго аж занадта сур'ёзна. Не ў выдавецтве, а там, зверху. Даклад запатрабаваў для азнаямлення ў двухкосі дзялец. Ну што сказаць на такую архідэмакратычную практыку, на такую прастору для свабоднага выказвання думкі. 6 кастрычніка. Якраз учора, з вечара, у мяне наступіла нейкае незразумелае пагаршэнне здароўя. Вымушаны быў выклікаць медсястру, а яна дзяжурнага ўрача. Зрабілі на 2 гадзіны раней апошнія уколы. А ноччу ўсё гэта паўтарылася. Я, мабыць, перагрэўся ўчора. Цэлы дзень у палаце было 28 градусаў па Цельсію. Так сябе кепска адчуваў з-за гэтай гарачыні. А недзе ж у свеце, кажуць, ёсць нейкія кандыцыянеры. Гэта быў сапраўды крытычны мой час. І як часта бывае ў такіх выпадках, лёгка пазнаецца сапраўдная цана людзей. Мой выпадак, дай Божа, каб гэта быў толькі выпадак, дапамог мне адкрыць у гэтых сценах вялікай душы чалавека, выдатнага ўрача. Ім аказалася Валентына Владзіміраўна Урбановіч. У мяне, як кажуць, у два ручаі цяклі слёзы, калі яна сядзела ў мяне ў галавах і трымала ў сваёй далоні маю руку. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сергей Законнікаў.